Twojej. Yes, jeszcze raz czytamy Hebrajczyków, pierwszy rozdział, od 5 wiersza do 2 rozdziału 4 wiersza. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził? I znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do syna, tron twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaszczył cię, o Boże, Bóg twój, olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. Oraz, tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk twoich. One przeminą, ale ty zostajesz. I wszystko jako szata zestarzeją się. I jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje. A do którego z aniołów powiedział kiedy? Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cały, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Wir haben gesehen, dass es in diesem Teil des Briefes um die Herrlichkeit des Sohnes Gottes geht. Widzieliśmy, że w tej części tego listu chodzi o chwałę Syna Boga. Wir haben sieben Herrlichkeiten schon angeschaut. Przyglądaliśmy się już siedmioro chwałom. Wir haben gesehen, dass er wirklich um so viel besser ist als die Engel. I widzieliśmy, że on rzeczywiście o tyle możniejszym czy lepszym jest od aniołów. Und diesen Gedanken nimmt der Schreiber jetzt mit in Vers 5. I tą myśl jakbym bierze ze sobą ten pisarz i w wierszu 5. Und er führt jetzt verschiedene Zitate aus dem Alten Testament ein. I tutaj cytuję kilka miejsc ze Starego Testamentu. Und ich möchte gerne mal kurz einen praktischen Tipp geben zum Bibellesen. I chciałbym taką praktyczną radę dać wam, jeśli chodzi o czytanie Biblii. Sind ja auch viele junge Leute hier. Ponieważ jest tutaj wielu młodych ludzi. Und die Frage ist ja, wie lesen wir die Bibel? Pytanie jest, jak czytamy Biblię? Vielleicht lesen wir morgens, bevor wir aus dem Haus gehen, ein Stück, ein Abschnitt aus der Bibel, damit wir einfach etwas mitnehmen können in den Tag. Być może rano czytamy jakiś kawałek z Biblii z takim celem, aby coś wziąć ze sobą jako pożywienie na ten dzień. Aber es lohnt sich auch, die Bibel ein wenig zu studieren. Ale opłaca się też Biblię co nieco studiować. Das heißt, sich etwas Zeit zu nehmen, um die Abschnitte besser zu verstehen. To znaczy wziąć sobie trochę czasu po to, aby te fragmenty lepiej zrozumieć. Und jetzt mache ich mal einen Vorschlag, was man machen könnte für die Verse 5 bis 14. Teraz dam wam taką propozycję, co można by uczynić z tymi wersetami 5 do 14. Du könntest dir mal einen Block nehmen. Mógłbyś sobie teraz taki wziąć zeszycik albo kartkę papieru. Und dann schreibst du mal alle Zitate, die hier aus dem Alten Testament gemacht werden, untereinander. I wtedy przepiszesz wszystkie cytaty Starego Testamentu, które są tu wymienione, na tą kartkę i jeden po drugim, pod drugim. Und dann zählst du mal, wie viele Zitate sind es? I potem sobie policzysz, ile tych cytatów jest. Wenn wir das einfach so lesen, wissen wir das nicht, oder? Jeśli tak po prostu czytamy sobie to miejsce, to nie wiemy, ile tych cytatów jest. Aber wenn wir den Text mal ein wenig untersuchen, dann finden wir 7 Zitate. Ale jeżeli ten tekst tak zbadamy, to znajdziemy 7 cytatów. Dann kannst du dir einen Stift mit einer anderen Farbe nehmen. Następnie weźmiesz sobie jakiś pisak innym kolorem. Und mal versuchen, das Schlüsselwort, das entscheidende Wort zu unterstreichen. I spróbujesz podkreślić kluczowe albo decydujące słowo. Im ersten Zitat ist das ohne Frage das Wort mein Sohn. W pierwszym cytacie bezwątpliwie są to słowa, czy jest to słowo syn mój. Es wird also gezeigt, der Jesus ist der Sohn Gottes. Pokazane więc jest, że jest Pan Jezus synem Boga. Im zweiten Zitat würdest du vielleicht das Wort Vater unterstreichen. W drugim cytacie być może podkreśliłbyś słowo ojciec. Sohn wird wiederholt, aber Vater kommt hinzu. Syn jest powtórzony to słowo, ale ojciec jest dodany. Und so könnte man diese 7 Zitate durchgehen und man würde den Hauptgedanken erfassen. I tak można by przejść przez te 7 cytatów i wtedy uchwyci się tą główną myśl. Und so lernt man diese Abschnitte besser kennen. Wtedy w ten sposób nauczymy się, czy inaczej, uczymy się lepiej takiego fragmentu. Und wir machen das dann nicht für den Kopf. I wtedy też nie tylko czynimy to dla naszej głowy, tun es damit wir mit unserem Herzen den Herrn Jesus mehr lieb haben. Ale czynimy to po to, aby naszym sercem bardziej miłować Pana Jezusa. Ich möchte jetzt versuchen, 5 Herrlichkeiten des Herrn Jesus zu zeigen, die in diesen Zitaten aus dem Alten Testament noch hervorgehoben werden. Chciałbym spróbować pokazać jeszcze 5 chwał, które znajdziemy w tych cytatach ze Starego Testamentu. Man kann das auch anders zählen, darum geht es mir nicht, ob das jetzt 5 oder 7 sind. Można to też inaczej liczyć, czy to będzie 5 czy 7, to też nie jest decydujące. Aber mir persönlich hilft das immer, wenn man versucht es in einem Punkt zusammenzufassen. Ale mi osobiście jest to pomocne, jeśli próbuje się to streść w jakiejś głównej myśli. In den ersten beiden Zitaten wird eben gezeigt, dass er der Sohn Gottes ist. W tych pierwszych dwóch cytatach jest pokazane, że on jest synem Boga. Wir haben da schon darüber nachgedacht. Już zastanawialiśmy się nad tym. Hier haben wir, dass er als Mensch Sohn Gottes ist. Tu mamy ten temat przed nami, że on jako człowiek jest synem Boga. Und wir verstehen, seine Natur ist, dass er Gott und Mensch in einer Person ist. I rozumiemy, że jego natura to jest, że jest równocześnie Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Das können wir mit unserem Verstand nicht begreifen. Naszym rozumem nie jesteśmy w stanie tego pojąć albo się tego uchwycić. Ale podziwiamy to. Vielleicht mal ein oder zwei Beispiele. Być może jeden albo dwa przykłady. Da sitzt der Herr Jesus dort an diesem Brunnen und er ist müde. Siedzi Pan Jezus przy tej studni i jest zmęczony. Er hat eine lange Reise hinter sich. Ma długą podróż za sobą. Und wir sind auch müde nach einer langen Reise. My po takiej długiej podróży też jesteśmy zmęczeni. Und der Herr Jesus ist wahrer Mensch. Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem. Er war müde von der Reise. I był zmęczony z tej podróży. Und dann kommt diese Frau. I przychodzi ta niewiasta. Der bietet ihr Wasser an. I on proponuje jej wodę. Und die Frau fragt: Bist du denn größer als unser Vater Jakob? Ta kobieta pyta się go, czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub? Wie willst du denn Wasser aus diesem Brunnen holen? Du hast ja gar kein Gefäß. Jakże z tej studni chcesz wyciągnąć tą wodę? Nie masz żadnego naczynia. Aber der Jesus, der kann noch ein ganz anderes Wasser geben. Ale Pan Jezus potrafi dać jeszcze całkowicie inną wodę. Das ewige Leben. Życie wieczne. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott in einer Person. Jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem w jednej osobie. Er war müde, aber ist zugleich der das ewige Leben geben kann. Był zmęczonym, ale równocześnie tym, który może dać życie wieczne. Ein anderes Mal war der Herr Jesus auch müde. Innym razem Pan Jezus też był zmęczony. So müde, dass er im Schiff geschlafen hat. Tak zmęczony, że w tej łodzi spał. Und dann wecken ihn die Jünger. I uczniowie go budzą. Und er schimpft mit dem Wind und sagt: Verstumme! On musi naganić ten wiatr i te chwale. I mówi: zamilknij. I mówi: zamilknij. Und es war eine große Stille. I nagle nastała wielka cisza. Du kannst das ja mal versuchen. Możesz też to spróbować. Tak. Wenn ein Sturm ist. Jak będzie jakiś sztorm. Ruf mal. Sei still! Zawołaj cicho! Was passiert? Co się stanie? Nic passiert. Nic. Musst du lauter rufen. Musst du głośniej zawołać. Passiert immer noch. Wciąż się nic nie stanie. Aber der Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Ale Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. So steht er hier vor uns. Als Mensch von Gott gezeugt, Sohn Gottes. Jako taki jest teraz przed nami, jako człowiek spodzony przez Boga. Und zugleich der, der ein Wort gesprochen hat und die Welten waren da. Die Welten hat er geschaffen. I równocześnie jako ten, który wypowiedział jedno słowo i światy zaistniały. Und jetzt kommt noch ein Gedanke hinzu. Ale dochodzi teraz jeszcze dalsza myśl. Als dieser Mensch auf dieser Erde hat er in einer Beziehung gelebt. Jako człowiek, to na tej ziemi żył w pewnej relacji z Bogiem. Und zwar in der Beziehung zu seinem Vater. Mianowicie też w relacji do swojego Ojca. Ja, es gibt eine ewige Beziehung der Liebe zwischen dem ewigen Vater und dem ewigen Sohn. Tak, istnieje wieczna relacja miłości pomiędzy Ojcem a Synem. Und diese ewige Beziehung der Liebe werden wir im Vaterhaus bewundern anschauen. I tą wieczną relację miłości będziemy w domu Ojca uwielbiać, podziwiać. Aber auch als Mensch auf der Erde hat er eine Beziehung zu seinem Vater. Ale także jako człowiek na tej ziemi miał relację ze swoim Ojcem. Und jetzt kommt auch da ein praktischer Gedanke. I tu również taka praktyczna myśl. In diese Beziehung hat er uns als erlöste Menschen mit hineingenommen. Tą relację on nas, zbawionych ludzi, wprowadził wespół ze sobą. Er hat gesagt, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. On bowiem powiedział, że powraca do, czy wstępuje do mojego Ojca i waszego Ojca, mojego Boga i waszego Boga. In Vers 6 wird eine weitere Herrlichkeit vorgestellt. W wierszu 6 dalsza chwała jest przedstawiana. Er ist der Erstgeborene. Jest on tym pierworodnym. Also der Sohn und jetzt der Erstgeborene. Więc najpierw syn, a teraz pierworodny. Erstgeborener ist ein Titel, der die Rangfolge beschreibt. Pierworodny to jest tytuł, który przedstawia jakby kolejność. Das heißt, er hat den ersten und höchsten Platz. Znaczy, on ma to pierwsze i najwyższe miejsce lub stanowisko. Das meint dieser Titel Erstgeborene. To ma na myśli ten tytuł pierworodny. Als Erstgeborener ist er als Mensch. Jako pierworodny to on jest jako człowiek. Als ewiger Gott ist er der eingeborene Sohn. Jeśli chodzi o niego jako ten, tego odwiecznego Boga, to on jest jednorodzony. Aber der Erstgeborene ist er als Mensch. Ale pierworodny to tym jest jako człowiek. Und der Geist Gottes bemüht sich zu zeigen, immer dann, wenn der Herr Jesus in einen neuen Bereich eintritt, Duch Święty stara się o to, aby wszędzie tam, gdzie on jakby wkracza w nowy temat, w nowe pole, er hat den höchsten, den ersten Platz. Że ma tam to pierwsze, to najwyższe stanowisko. Kolosser 1. Kolosan 1. Er tritt ein in den Bereich der Schöpfung. On tam jakby wkracza w tą sferę, czy dziedzinę stworzenia. Als Mensch kommt er in seine Schöpfung. Jako człowiek on wchodzi do swojego stworzenia. Und der Geist Gottes zeigt, er ist der Höchste. I Duch Święty pokazuje, on jest najwyższy. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Offenbarung 1. Objawienie pierwszy rozdział. Der Herr Jesus gibt sein Leben. On Jezus daje życie swoje. Er tritt ein in den Bereich der Toten. On wkracza w tą sferę martwych. Der Geist Gottes macht deutlich, auch dort ist er der Höchste von allen. I Duch Święty uwypukla, czy pokazuje, również i tu jest najwyższym z wszystkich. Der Erstgeborene, der Tod. Pierworodny umarłych. Dann tritt der Herr Jesus ein in den Bereich der neuen Schöpfung. Następnie Pan Jezus wkracza w tą sferę nowego stworzenia. Und der Geist Gottes zeigt, er ist der Höchste im Bereich der neuen Schöpfung. I Duch Święty pokazuje, jest to najwyższym w tej sferze nowego stworzenia. Kolosser 1, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Kolosan 1 czytamy, jest on pierworodnym z umarłych. Der Jesus tritt ein in den Bereich der Familie Gottes. Pan Jezus wkracza w tą sferę, czy dziedzinę rodziny Bożej. Das sind solche, die Gott zuvor bestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Ponieważ są tacy, których Bóg przeznaczył, aby byli równi czy podobni Jego obrazu. Aber der Geist Gottes macht deutlich, er ist der Höchste unter ihnen. Ale Duch Święty jednak pokazuje, że On jest tym najwyższym wśród nich. Römer 8, er ist der Erstgeborene vieler Brüder. Rzymian 8, jest on pierworodnym wielu braci. Und hier Hebräer 1. A tu Hebrajczyków 1. Er wird wieder in diesen Erdkreis eingeführt. On znów będzie wprowadzony na ten świat. Es ist in der Zeit des tausendjährigen Reiches. To jest, on będzie, czy nastąpi w czasie tysiącletniego królestwa. Der Jesus kommt auf diese Erde in Macht und Herrlichkeit. Pan Jezus stąpi na tą ziemię w mocy i w chwale. Und der Geist Gottes macht klar, er ist der Höchste von allen. I Duch Święty pokazuje, on jest najwyższy z wszystkich. Als der Erstgeborene wird er in den Erdkreis eingeführt. Jako pierworodny będzie wprowadzony na ten okręg tego świata. Und auch dann werden alle Engel Gottes ihm dienen. Także wtedy wszyscy aniołowie będą mu służyć. Schon als er als Mensch in Niedrigkeit auf der Erde war. Już za czasu jego bycia na ziemi w niskości, haben Engel ihm gedient. Aniołowie mu usługiwali. Als er in der Wüste 40 Tage war und versucht wurde, gdy był 40 dni na pustyni i był kuszony, da waren Engel da und dienten. To tam czytamy, że aniołowie się byli tam i usługiwali mu. Als er in Gethsemane in ringendem Kampf war, gdy był w Getsemane i to w tym wielkim boju, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Tam objawił, czy ukazał się anioł i wzmocnił go. Und hier, wenn er wieder, wenn er in Macht und Herrlichkeit kommt, dann werden alle Engel Gottes ihn anbeten. A tutaj znowu, gdy on powróci i przyjdzie więc w mocy i chwale na ten świat, to wszyscy aniołowie oddadzą mu pokłon. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Wszelkie kolano zegnie się przed nim. Nicht nur von den Menschen, nie tylko kolana tych ludzi, auch alle Engel. Także wszystkich aniołów, albo wszystkie aniołowie, wszyscy aniołowie. Ich finde das so schön. Ja widzę to, czy uważam to za coś pięknego. Dass hier in Vers 6 steht, er wird den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführen. Podoba mi się to, że tutaj czytamy w wierszu 6, że znowu go wprowadzi, że znowu mówi. Er war schon einmal hier. On już tutaj raz był. Und da wurde er gekreuzigt. Ale wtedy był on ukrzyżowany. Abgelehnt. Odrzucony. Man rief, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wołano, nie chcemy, aby ten panował nad nami. Aber das wird nicht das letzte Wort sein. Ale te słowa nie były ostatnimi słowami. Gott wird seinen Sohn wieder in den Erdkreis einführen. Bóg znowu wprowadzi swego syna na ten świat. Und dann wird er endlich die Anerkennung bekommen, die ihm zusteht. Wtedy wreszcie odbierze to uznanie, które mu przynależy. Die Engel sind Diener. Aniołowie są sługami. Und der Herr Jesus. Und der Herr Jesus. A Pan Jezus? Ja, es stimmt. Er ist gekommen, um zu dienen. Tak, to prawda. On przyszedł, aby służyć. Markus beschreibt ihn als dieser Diener. Marek opisuje go jako sługę. Aber wer ist dieser Diener? Ale kimże to ten sługa? Der Sohn. Syn. Und das ist die Gegenüberstellung, die hier gemacht wird. I to jest to przeciwstawienie, które właśnie tu jest dokonywane. Seine Engel, die macht er zu Winden. Swoich aniołów czyni on wichrami. Aber der Sohn. Ale syn. Der ist größer. On jest większy. Und dem Sohn gibt er die Herrschaft. I synowi daje panowanie. Und das ist jetzt die dritte Herrlichkeit. To jest ta trzecia chwała. Die Herrschaft des Herrn Jesus wird gezeigt. Pokazane jest panowanie Pana Jezusa. Und jetzt gibt es wieder eine kleine Besonderheit. I ponownie widzimy taką szczególną rzecz. Wir hatten gerade gesehen, dass er als Mensch der Sohn Gottes ist. Widzieliśmy przed chwilą, że jako człowiek jest on synem Boga. Und jetzt steht in Vers 8, was er in Bezug auf den Sohn, diesen Menschen, der als Mensch Sohn Gottes ist, sagt. A w wierszu 8 czytamy, co Bóg mówi odnośnie tego syna, który jest tym człowiekiem. In Bezug auf diesen Sohn, sagt er, odnośnie tego syna mówi, dein Thron, o Gott. Tron twój, o Boże. Dieser Sohn. Ten syn, als Mensch. Jako człowiek, der ist Gott. On jest Bogiem. Jetzt haben wir wieder dieses Geheimnis. Znów mamy tą tajemnicę. Mensch und Gott in einer Person. Człowiek i Bóg w jednej osobie. Und dann wird der Gedanke noch weitergeführt. I dalej ta myśl jest kontynuowana. In Vers 10 heißt du Herr. W wierszu 10 czytamy o nim, jest mowa o nim, tyś Panie. Das ist der Yahweh, der Jehova. To jest ten Yahweh, Jehova. Der, der als Mensch auf diese Erde kam und Sohn Gottes war. Ten, który jako człowiek przyszedł na ten świat i był synem Boga. Er ist wahrer Gott. Jest prawdziwym Bogiem. Und er ist der Yahweh, der Jehova des Alten Testamentes. Jest on tym Yahweh, tym Jehova Starego Testamentu. Das wird hier in diesen Versen gezeigt. Und das war für die gläubigen Hebräer etwas ganz Besonderes. I to jest w tych wersetach pokazywane i dla tych wierzących Hebrajczyków to było czymś bardzo szczególnym. In Bezug auf diese dritte Herrlichkeit, seine Herrschaft, odnośnie tej trzeciej chwały, tego panowania, sehen wir also, dass ihm der Thron gegeben wird, die Herrschaft über alles. Widzimy, że dany jest mu tron, więc panowanie nad wszystkim. Wir finden, dass sein Reich ewig besteht. Znajdujemy, że jego królestwo trwa na wieki. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Na wieki wieków czytamy. Das heißt, in seinem Reich gibt es keinen Verfall. To znaczy, w jego królestwie nie ma upadku, czy odpadu, albo coś, co się po prostu z czasem psuje. Jedes Reich hier auf dieser Erde war dem Niedergang unterworfen. Każde królestwo, mocarstwo na tej ziemi było poddane upadkowi. Und wenn es noch so herrlich und groß war, niechże było sobie jakiekolwiek wielkie, das chwalebne. Das babylonische Reich ist zerfallen. Czy mocarstwo babilońskie, ono też upadło. Das medo-persische Reich. Medo-perskie. Das griechische Reich. Greckie mocarstwo. Auch das römische Reich. Także rzymskie. Alle zerfallen. Wszystkie upadły. Aber dieses Reich des Herrn ist nicht dem Verfall unterworfen. Albo się rozpadł, ale to wieczne Królestwo Pana Jezusa nie jest poddane pod taki rodzaj upadku. Aus der Offenbarung wissen wir, dass dieses Reich 1000 Jahre dauert. Z Księgi Objawienia wiemy, że to mocarstwo będzie trwało 1000 lat. Aus 1. Korinther 15 wissen wir, dass es ein Ende gibt. Z 1. Korinthian 15 wiemy, że nastąpi koniec tego mocarstwa, królestwa. Aber nicht ein Ende, weil dieses Reich verfällt. Ale koniec nie dlatego, że to królestwo upada, sondern ein Ende, weil der Herr Jesus selbst dieses Reich dem Gott und Vater übergibt. Ale koniec dlatego, że Pan Jezus sam to panowanie oddaje Bogu Ojcu. Das ist der Charakter seines Reiches. Es ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Taki jest charakter jego królestwa. Jest ono na wieki wieków, albo z wieków na wieki. Und dann lernen wir noch, was sein Regierungsstil ist. Następnie czytamy, jaki on ma styl panowania albo rządzenia. Seine Regierung ist gekennzeichnet durch Aufrichtigkeit oder Geradheit. Jego panowanie jest nacechowane szczerością albo sprawiedliwością. Und durch Gerechtigkeit. Ist Aufrichtigkeit in Vers 8, ja? Ja, und Gerechtigkeit anfangen. W wierszu 8 jest napisane w niemieckim, że tam jest mowa byłem szczerym. Było królestwa Twojego, a w wierszu 9, że on tą sprawiedliwość, że ta sprawiedliwość go cechuje. Aufrichtigkeit oder Geradheit heißt, man kann sich darauf verlassen. Es ist durchgängig, wie er handelt, wie er regiert. Szczerość albo prawość, prostość oznacza, że można na tym rzeczywiście polegać. Er handelt nicht einmal so und einmal so. On nie postępuje raz tak, a raz tak. Und Gerechtigkeit heißt, es ist in absoluter Übereinstimmung mit Gott. A sprawiedliwość to oznacza, że jest to w zupełną zgodnością z Bogiem. Und dann gibt es noch eine Herrlichkeit, die er hat in seiner Regierung. W swoim rządzeniu ma jeszcze jedną chwałę. Es ist wirklich gewaltig, wie diese Zitate das schon zeigen. To jest naprawdę bardzo wzniosłe, jak już same te cytaty to pokazują. In seiner Regierung ist er nicht alleine. W swoim rządzeniu nie jest on sam. Da hat er Genossen. Ponieważ ma tam towarzyszy. Und Genossen sind solche, die ein gemeinsames Teil haben. A towarzysze to są tacy, którzy mają wspólną cząstkę. Wir sehen hier, dass der Herr Jesus solche hat, die mit ihm herrschen. Widzimy, że Pan Jezus ma takich, którzy wespół z nim rządzą. Aber er ist mit Freudenöl über seine Genossen gesalbt. Ale on jednak namaszczony jest tym olejkiem wesela nad tych towarzyszy. Er ist nicht alleine, er hat Genossen. On nie jest sam, ma towarzyszy. Aber er hat die Ehre, über ihnen zu sein, der Höchste. Ale posiada tą cześć, być nad nimi, być tym najwyższym. Ja, tatsächlich, er ist gesalbt mit Freudenöl. Rzeczywiście, jest on namaszczony olejkiem wesela. Mit welcher Freude wird der Herr Jesus hier auf dieser Erde das Recht Gottes ausüben? Z jaką radością Pan Jezus na tej ziemi będzie wykonywał prawo Boże? Dann finden wir eine weitere Herrlichkeit. Znajdujemy dalszą chwałę. In den nächsten Zitaten wird uns gezeigt, dass bei ihm keine Veränderung, keine Alterung ist, dass er ewig derselbe ist. W następnych cytatach znajdujemy odnośnie niego, że on się nie zmienia, że on się nie starzeje, że on jest ten sam. Der Vergleich wird gemacht. Erde und Himmel sind im Anfang von Gott geschaffen worden. Porównanie jest dokonane. Ziemia i niebo zostały na początku stworzone. Erde und Himmel werden vergehen. Ziemia i niebiosa jednak przeminą. Aber du bleibst. Ty jednak pozostaniesz. Bei dem Herrn Jesus ist keine Veränderung, keine Alterung. U Pana Jezusa nie ma zmiany, nie ma starzenia się. Himmel und Erde werden veralten. Ziemia i niebiosa będą się zestarzeją. 11 wiersz pod koniec. Ewig, er ist ewig. On nie, on jest wieczny. Ich komme da nochmal gleich darauf zurück. Will nochmal eben diese fünf Herrlichkeiten wiederholen. Er ist der Sohn. Jeszcze do tego powrócimy. Chcę powtórzyć te pięć chwał. On jest synem. Als Sohn in einer Beziehung. Jako syn w relacji. Er ist der Erstgeborene. Jest on pierworodny. Er ist Gott auf seinem Thron, der Herrscher. Jest on Bogiem na swoim tronie, ten, który panuje. Bei ihm ist keine Veränderung, er ist der Ewige, der bleibt. U niego nie ma zmian, jest tym wiecznym, który pozostaje. Und das fünfte in Vers 13, er ist der diesen Platz zur Rechten Gottes hat und dort sitzt. I jako piąte jest on tym, który ma miejsce po prawicy Bożej i tam siedzi. Dieses Sitzen zur Rechten Gottes hat verschiedene Bedeutung. To siedzenie po prawicy Bożej ma różnorodne, czy różne znaczenia. Ein Mensch, der arbeitet, der sitzt nicht. Człowiek, który pracuje, nie siedzi. Aber wenn er die Arbeit fertig hat, ale gdy pracę dokończy und das Werkzeug sauber gemacht hat, i swoje narzędzia wyczyścił, dann kann er sich die Hände waschen und sich setzen. To może umyć sobie ręce i sobie usiąść. Die Arbeit ist fertig und er kann sich setzen. Praca jest gotowa i może sobie usiąść. Es gibt Stellen in der Bibel, wo der Jesus gezeigt wird, dass er zu Rechten Gottes sitzt. Są miejsca w Biblii, gdzie pokazane jest, iż Pan Jezus siedzi po prawicy Bożej. Und es wird der Gedanke gezeigt, dass er sein Werk hier auf der Erde, das Erlösungswerk, vollbracht hat. Jest przedstawiana w ten sposób ta myśl, że Pan Jezus swoje dzieło na tej ziemi już dokonał, zakończył. Ein zweiter Gedanke. Druga myśl. Wenn der Jesus sich setzt zur Rechten Gottes, jeżeli Pan Jezus zasiada po prawicy Bożej, zeigt es, dass Gott in diesem seinem Werk zur Ruhe gekommen ist. Pokazuje to również, że Bóg w tym jego dziele też doszedł do spokoju, do zaspokojenia. Weißt du, im Zelt der Zusammenkunft und im Tempel, da gab es keine Schuld. Wiesz, w namiocie zgromadzenia i w świątyni tam nie było krzesła. Das war nicht das Vollkommene. Ponieważ to nie było to doskonałe. In diesen Opfern konnte Gott keine Ruhe finden. W tych ofiarach Bóg nie mógł znaleźć spokoju. Oder hat der Herr Jesus dieses eine vollkommene Opfer gestellt. Ale Pan Jezus jakby dał tą jedną doskonałą ofiarę, sam nią był. Dann hat er sich nach vollbrachtem Werk zur Rechten Gottes gesetzt. I po dokonanym dziele usiadł po prawicy Bożej. Und in diesem Werk ist Gott völlig zur Ruhe gekommen. W tym dziele Bóg zupełnie doszedł do swego spokoju. Aber hier in Vers 13 haben wir noch einen anderen Gedanken in Verbindung mit dem Sitzen. Ale tu w wierszu 13 mamy jeszcze dalszą myśl w powiązaniu z tym siedzeniem. Hier wird gezeigt, dass er der bezwinger aller seiner Feinde ist. Ponieważ tu jest pokazane, że on jest tym, który wszystkich swoich nieprzyjaciół pokonał. Er sitzt und die Feinde liegen als Schemel seiner Füße. On siedzi, a nieprzyjaciele leżą jako podnóżek jego stóp. Hier ist nicht so sehr der Gedanke der Ruhe, sondern der Gedanke des Siegers, dessen, der alle Feinde bezwungen hat. Nie tak bardzo mamy przed sobą tą myśl tego spokoju, jak bardziej tego zwycięzcy, który wszystkich tych nieprzyjaciół położył. Der Jesus sitzt jetzt schon zur Rechten Gottes. Pan Jezus już teraz siedzi po prawicy Bożej. Seine Feinde sind ihm auch schon gegeben. Es ist schon alles seinen Füßen unterworfen. Jego nieprzyjaciele są mu już dani, są już poddani jego stopom. Aber es ist noch nicht ausgeführt. Ale jeszcze to nie jest wykonane. Und deswegen wartet er. I dlatego on czeka. Aber einmal wird es so sein. Ale kiedyś nastąpi ta chwila. Er sitzt bis alle Feinde als Schemel seiner Füße gelegt sind. On siedzi aż do momentu, w którym wszyscy jego nieprzyjaciele będą poddani pod jego stopy. Was für eine herrliche Person. Cóż za wspaniała osoba. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz diese Verse 6 bis 13 durch. Jeszcze raz króciutko przejdziemy przez te wersety 6 do 13. Wir hatten diese fünf Herrlichkeiten gesehen. Widzieliśmy pięć tych chwał. Aber jetzt finden wir, wie Gott in diesen Versen, in diesen Zitaten, einen Bogen spannt von der Menschwerdung des Herrn Jesus bis zum ewigen Zustand. Ale widzimy też, jak to Bóg powiązuje te tematy od jego narodzenia i przyjścia na ten świat, aż do momentu, gdy on wprowadzi go w przyszłości znów na tą ziemię. Do wiecznego stanu. Jak on prowadzi to do tego wiecznego stanu. Ich finde das gewaltig. Ja uważam to za coś doniosłego. So herrlich ist Gottes Wort. Takie wspaniałe jest Słowo Boże. Wir lesen es einmal und unser Herz fließt über vom Herrn Jesus. I czytamy to raz i nasze serce wypływa pełne osoby Pana Jezusa. Und wir lesen es nochmal und wir entdecken neue Herrlichkeit. I czytamy to jeszcze raz i ponownie zauważamy jakieś chwały. Es ist Gottes wunderbares Wort. Jest to Boże, cudowne Słowo. Es beginnt damit zu sagen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Rozpoczyna się to tym Słowem, tyś jest Synem moim, dziś, jam cię dziś zrodził. Das ist die Menschwerdung des Herrn Jesus. To jest moment, w którym Pan Jezus staje się człowiekiem. Dann, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohn sein. On, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Das ist die Beziehung, die gelebt hat während seines ganzen Lebens auf der Erde. To jest ta relacja, której on żył przez całe życie swoje. Geht der Gedanke weiter in die Zeit des seines Kommens in Macht und Herrlichkeit. To potem dalej się prowadzi do jego przyjścia w mocy i chwale. Er wird wieder in den Erdkreis eingeführt. Ponownie jest wprowadzony na ten świat. Und dann wird regieren. I on będzie panował. Und wir haben die Merkmale seiner Regierung gesehen. Widzieliśmy te cechy jego panowania. Aber dann wird der Gedanke in Vers 11 weitergeführt bis zur Verwandlung aller Dinge. Ale dalej ta myśl w wierszu 11 jest kontynuowana aż do przemiany wszech rzeczy. Das, was wir in 2. Petrus 3 lesen. To, co czytamy w 2. Piotra 3. wierszu, w 3. rozdziale. Dass die Elemente im Brand aufgelöst werden. Że elementy wszystkie spłoną. Dann wird diese Erde, dieser Himmel vergehen. Te niebiosa, ta ziemia, one przeminą. Sie werden zusammengerollt wie ein Mantel. Będą one zawinięte jak szata. Und dann werden sie verwandelt werden. I będą przemienione. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. I to będzie nowe niebo, nowa ziemia. Und bei allem du bleibst. Jednak wszystkim ty pozostaniesz. Wir sehen, wie die Gedanken weitergehen bis in den ewigen Zustand. Widzimy, jak te myśli idą dalej aż do wiecznego stanu. Die Verwandlung aller Dinge wird geschildert. Jest przedstawiona ta zmiana wszech rzeczy, wszystkich rzeczy. Offenbarung 21. Siehe, ich mache alles neu. Objawienie 21. Ja robię wszystko nowe. Und er bleibt. I on, ale on pozostaje. Und er ist ewig derselbe. On jest wiecznie ten sam. Ich finde das herrlich. Von seiner Menschwerdung bis zum ewigen Zustand wird seine Herrlichkeit gezeigt. Ja, uważam to za coś chwalebnego, aż od jego powstania się, znaczy z momentu, w którym staje się człowiekiem, aż do wiecznego stanu są, jest pokazana jego chwała. Dann kommen wir zu Vers 14. Przechodzimy do 14 wiersza. Und da wird wieder Bezug genommen auf die Engel. Znów jest odnoszenie do aniołów. Engel sind Geistwesen. Aniołowie są istotami duchowymi, czy są duchami. Sie können einen Körper annehmen. Są w stanie przyjąć postać jakiegoś ciała. Aber sie sind, so wie Gott sie geschaffen hat, Geister. Ale tak jak ich Bóg ich stworzył, to są duchami. Und zwar dienstbare Geister. A są służebnymi duchami. Diener Gottes. Słudzy Boży. Wir haben eben daran gedacht, dass sie dem Herrn Jesus gedient haben. Przed chwilą pomyśleliśmy o tym, że usługiwali Panu Jezusowi. Und jetzt lernen wir, dass sie ausgesandt sind zum Dienst derer, die Errettung erben. A teraz czytamy, że są posłani do pełnienia służby w woli tych, którzy mają dostąpić zbawienie. Engel sind ausgesandt als Diener für dich. Aniołowie są wysłani jako słudzy dla ciebie. Das ist die Herrlichkeit des Sohnes in Hebräer 1. Was ist das? Das, was wir jetzt betrachtet haben, ist die Herrlichkeit des Sohnes in Hebräer 1. To, co teraz rozważaliśmy, jest właśnie chwałą Syna Bożego w Hebrajczyków 1. Und der Geist Gottes hatte die Herrlichkeit des Herrn Jesus so groß vor die Herzen gemalt. A Duch Boży tak wielką uczynił, namalował tą chwałę Pana Jezusa przed oczami tych Hebrajczyków. Um uns jetzt in die Verantwortung zu nehmen, aber nas teraz wprowadzić w odpowiedzialność, dass wir mit großem Eifer auf das achten, was Gott durch ihn geredet hat. Abyśmy z wielką pilnością zważali na to, co Bóg powiedział. Und wenn wir nicht auf das hören, dann gleiten wir ab. A jeżeli tego nie będziemy się słuchać, to wtedy możemy odejść z drogi. Dieses Abgleiten möchte ich kurz erklären. To zboczenie albo odejście, wyślizgnięcie się z tej drogi chciałbym teraz wytłumaczyć. Während meines Studiums konnte ich an der Universität einen Führerschein machen. Podczas moich studiów mogłem zrobić prawo jazdy. Aber nicht ein Führerschein für ein Auto, sondern ein Führerschein für Boote, ein Bootsführerschein. Ale nie prawo jazdy na kierowanie autem, ale na kierowanie łodzią. Da mussten wir auch Fahrstunden nehmen. Musieliśmy też brać lekcje praktyczne. Und eine Aufgabe bei der Fahrstunde war, jednym zadaniem w takiej lekcji praktycznej było, mit dem Schiff ganz langsam an eine Anlegestelle zu fahren und genau richtig dort anzukommen. Takie było zadanie, że bardzo pomalutku musiałem przypłynąć do brzegu i w pewnej pozycji się tam zatrzymać. Und weißt du was, das ist gar nicht so einfach. Wiesz co? To wcale nie takie proste. Manchmal hatte man zu viel Schwung und schwupp war man vorbei. Czasami miało się za dużo jakby pędu. Fale, nie? Fale. Schwung to jest... No, taki... Przyspieszenie, przyspieszenie otrzymiało takiej energii. Vorbei, i się minęło ten cel. Przejechało się obok. Oder die Strömung hat einen vorbeigerissen. Albo strumienie porwały kogoś dalej. Das ist die Bedeutung von diesem Abgleiten. To jest znaczenie tego słowa zboczyć albo wyślizgnąć. Man verfehlt den wichtigen Punkt. Ponieważ nie osiąga się tego właściwego celu, mija się go. Was ist denn für uns der Punkt, wo wir Halt finden, wo wir Sicherheit haben? Gdzie dla nas jest ten punkt, czy to miejsce, gdzie mamy pewność, bezpieczeństwo? Das ist die Rettung in dem Herrn Jesus. Jest to zbawienie w Panu Jezusie. Aber wenn wir auf das Wort Gottes, auf das Reden Gottes im Sohn nicht achten, ale jeżeli nie będziemy zważali na Słowo Boże, na to przemówienie Boga w Synu, dann werden wir vorbei abgleiten. To my wtedy jakby przeminiemy ten cel. Wir treffen das Richtige nicht. Nie trafimy to, co jest właściwe. In letzter Konsequenz bedeutet das hier, man geht verloren. W ostatniej konsekwencji to oznacza, że pójdzie się na potępienie. Man hört das Reden Gottes im Sohn. Słyszy się mowę Boga w Synu. Aber man achtet nicht darauf. Ale nie zważa się na to. Man gleicht dem Samenkorn, das auf den Weg fällt, oder auf das Steinige, oder unter die Dornen. Jest się podobny do tego ziarna, które pada na to, co jest kamieniste, albo podciernia, albo co zżerają te ptaki. Man nimmt das Evangelium nicht im Glauben an. Nie przyjmuje się Ewangelii w wierze. Und man geht ewig verloren. I na wieki się idzie na zatracenie. Das ist die Bedeutung dieses Verses. Takie jest znaczenie tego wiersza. Aber wir können eine Anwendung für uns machen. Ale możemy też to zastosować na nas. Wir müssen auf Gottes Reden im Sohn achten. Musimy zważać na Boże przemówienie w Synu. Damit wir nicht am Entscheidenden, am Wesentlichen vorbeirutschen. Abyśmy nie po prostu nie ominęli celu tego właściwego, co jest istotne dla nas. In Vers 2 w wierszu drugim schreibt der Schreiber von dem Gesetz. Pisarz mówi o zakonie. Das Gesetz war durch Engel gegeben. Zakon był dany przez aniołów. Wir lesen das im Galaterbrief. Czytamy to w liście do Galacjan. In Kapitel 3, Vers 19. W trzecim rozdziale, w wierszu 19. Das Gesetz wurde angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Der Mittler ist Mose. Tym pośrednikiem tutaj jest Mojżesz. Das Gesetz war angeordnet durch Engel. Ten zakon został dany czy zarządzony przez aniołów. Das ist dieses durch Engel geredete Wort in Hebräer 2, Vers 2. To jest to przez aniołów wypowiedziane słowo w wierszu drugiego rozdziału listu do Hebrajczyków. Und dieses Wort war fest. Zuverlässig. Cóż, to słowo było nienaruszalne, było ono mocne, pewne. Und jede Übertretung dieses Gesetzes, jeder Ungehorsam musste bestraft werden. A wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo wobec tego słowa musiało zostać ukarane. Das war gerecht. I to było sprawiedliwe. Die gerechte Vergeltung für den Ungehorsam. Sprawiedliwą zapłatą za nieposłuszeństwo. Aber wenn das schon so zutraf für das Wort, das von Engeln geredet wurde. Ale jeżeli już to miało miejsce odnośnie słowa, które było wypowiedziane przez aniołów, das Gott durch Engel gegeben hat, które Bóg dał przez aniołów, wie viel mehr wird das wahr sein für das, was Gott in seinem Sohn geredet hat. O ileż więcej będzie to prawdą odnośnie tego, co Bóg powiedział w swoim Synu. Wenn wir diese Errettung, die Gott in dem Herrn Jesus anbietet, ablehnen. Jeżeli to zbawienie, które Bóg oferuje w Panu Jezusie, odrzucamy, wenn wir sie missachten, jeżeli nie lekceważymy, dann werden wir nicht entfliehen. Dann nie uciekniemy. Dann werden wir ins ewige Gericht kommen. Na wieczne potępienie pójdziemy. Auch das gilt für Ungläubige. To też jest coś, co dotyczy niewierzących. Wer das Heil in dem Herrn Jesus angenommen hat, to przyjął zbawienie w Panu Jezusie, der geht nicht verloren. Ten nie pójdzie na zatracenie. Aber wer diese Errettung missachtet, ale kto lekceważy to zbawienie, wer sagt, Jesus Christus brauche ich nicht, to mówi, nie potrzebuję Jezusa Chrystusa, der geht ewig verloren. Ten idzie na wieczne zatracenie. Aber der Schreiber richtet sich eben an die, die auf dem christlichen Weg sind, ale pisarz kieruje się do tych, którzy są na tej drodze chrześcijańskiej. Und da können welche bei sein, die zwar mitlaufen, aber sich nicht bekehrt haben. I mogą tam być tacy, którzy jakby razem biegną tą drogą, ale jeszcze się jednak nie nawrócili. Und die werden ernst ermahnt. I bardzo poważnie są tutaj napominani. Achte auf das, was du gehört. Zbaczaj na to, co słyszałeś. Soweit zur Bedeutung dieser Verse. Tyle, jeśli chodzi o znaczenie tych wersetów. Aber jetzt noch mal eine Anwendung für uns. Ale teraz jeszcze raz zastosowanie wobec nas. In diesem Brief werden insbesondere zwei Sinnesorgane des Menschen angesprochen. W tym liście jest mowa, czy zwraca się szczególnie do dwóch zmysłów ludzkich. Hier die Ohren. Tutaj nasze uszy. An vielen anderen Stellen die Augen. I na wielu innych miejscach nasze oczy. An mindestens einer Stelle auch den Geschmackssinn. Na minimum jednym miejscu też nasz zmysł smaku. Aber hier sind wir beim Hören. Ale tutaj jesteśmy przy słuchaniu. Und Ich möchte es als Anwendung jetzt mal fragen, was hören wir? Ich chciałbym to zastosować teraz. Czego słuchamy? Ich meine, das ist ein Thema. Ja mam na myśli, że to jest pewien temat. Ein Thema, was vielleicht besonders junge Leute betrifft. Temat, który szczególnie dotyczy młodych ludzi. Welche Musik höre ich? Jaką muzykę słucham? Das ist echt ein Thema. To rzeczywiście jest tematem. Musik ist ein Mittel in der Hand des Teufels, um die Menschen schlecht zu beeinflussen. Muzyka jest środkiem w ręce diabła, aby ludzi wprowadzić pod zły wpływ. Und wenn wir schlechte Musik hören, dann hat es einen Einfluss auf unser Leben. Jeżeli słuchamy złej muzyki, to ma to wpływ na nasze życie. Aber wenn wir gute Musik hören, geistliche Lieder, ale jeżeli słuchamy dobrej muzyki, duchowych pieśni, hat es einen guten Einfluss. To ma to dobry wpływ. Und wir fragen uns mal, was hören wir? I zapytajmy się, czego słuchamy? Wir fragen uns auch sonst, was hören wir uns an? I tak w ogóle się pytamy, czemu się wszystkiemu przysłuchujemy? Ich kenne einen Bruder, der hört viele Vorträge im Internet. Znam pewnego brata, który słucha wiele wykładów w internecie. Von allen möglichen Leuten. Z różnych, wszystkich różnorodnych ludzi. Und oft kennt er sie gar nicht. Często ich nawet nie zna. Sie sagen manches Gute. Mówią niejedną dobrą rzecz. Aber sie sagen auch vieles Falsche. Ale mówią też niejedną fałszywą. Und das, du hörst es und es ist ein guter Anfang. I ty słuchasz tego, jest tam dobry początek. Und es geht gut weiter. I dobrze jakoś się to kontynuuje. Und dazwischen sagen sie was Falsches. A pomiędzy mówią coś fałszywego. Und du merkst es gar nicht. I ty wcale tego nie zauważasz. Du denkst, es ist auch gut. I myślisz, też dobre. Das ist die Gefahr. To jest to niebezpieczeństwo. Wollen wir noch einmal überprüfen, was hören wir? Chcemy zbadać, sprawdzić, co słuchamy. Und wollen wir noch mal überprüfen, was sehen wir uns an? I sprawdźmy, czemu się przyglądamy. Es wächst ja eine Generation heran, die geht da ganz frei mit um, mit diesem Anschauen. Wzrasta generacja, która bardzo lekko się z tym obchodzi. Ich hatte mal ein Problem mit einem technischen Gerät. Miałem kiedyś problem z technicznym urządzeniem. Wir saßen am Tisch in der Familie. Siedzieliśmy przy stole w rodzinie. Und ich habe gesagt, ich muss mal die Bedienungsanleitung lesen, damit ich das Problem löse. Ja powiedziałem, muszę przeczytać instrukcję obsługi, aby rozwiązać problem. Da sagen meine Kinder, Papa, Bedienungsanleitung. I moje dzieci mi mówią, tatusiu, instrukcja obsługi. Musst du bei YouTube gucken. Musisz przejrzeć się jakiemuś filmowi na YouTube. Seht ihr, eine neue Generation. Widzicie, nowa generacja. Die macht alles mit den Augen. Która wszystko robi oczami. Man liest keine Bedienungsanleitung, man guckt ein Anleitungsvideo. Nie czyta się już instrukcji obsługi, przygląda się takiemu filmowi, który to pokazuje. Und da gibt es nützliche Dinge. I są tam pożyteczne rzeczy. Und da gibt es viel Schrott. I jest tam wiele gruz. Und da gibt es viel Böses. I jest tam wiele złego. Was schauen wir uns an? Co oglądamy? Hinschauen auf Jesus. Patrząc na Jezusa. Hören auf das, was Gott geredet hat im Sohn. Słuchać tego, co Bóg powiedział w Synu. Vielleicht war heute manches schwierig. Być może nie ten temat dzisiaj był nieco trudny. Aber wir merken, es ist doch praktisch. Ale zauważamy, że jest to jednak praktyczne. Und wir wollen das wirklich mitnehmen. Chcemy to rzeczywiście wziąć ze sobą. Das, was über unsere Ohren und über unsere Augen in unser Inneres kommt, prägt und verändert uns. To, co przez nasze uszy i nasze oczy wpada do nas, jest czymś, co nas cechuje. Und wir nehmen tiefe Eindrücke davon. Naprawdę głębokie wrażenia z tego bierzemy ze sobą. Von der Musik und von dem, was wir sehen. Z tej muzyki i z tego, co widzimy. Wie wichtig ist es da, dass wir gute Dinge hören und sehen. Jakież to jest dobre, abyśmy to dobre rzeczy oglądali i słyszeli. Der Schreiber spricht jetzt in Vers 3 und 4 über diese große Errettung. Pisarz mówi teraz w wierszu 3 i 4 o tym wielkim zbawieniu. Der Anfang der Verkündigung dieser Errettung war durch den Herrn Jesus selbst. Początek tego zbawienia był przez samego Pana Jezusa. Das war, als er hier auf dieser Erde war. To było, gdy był tu na tej ziemi. Dann ist sie uns bestätigt worden von denen, die es gehört haben. Następnie to zostało potwierdzone przez tych, którzy to słyszeli. Das sind die Apostel. Są to apostołowie. Sie haben den Herrn Jesus gehört und gesehen. Oni słyszeli i widzieli Pana Jezusa. Und sie haben uns bestätigt. und diesen Dienst der Verkündigung fortgesetzt. I oni potwierdzili nam to i kontynuowali tą, tą służbę. Und drittens hat Gott zusätzlich noch mitgezeugt. A po trzecie, Bóg jeszcze dodatkowo poręczył. Nämlich durch den verherrlichten Herrn im Himmel. Mianowicie przez uwielbionego Pana w niebie. Durch die Wunder und die Austeilung des Heiligen Geistes. Przez te znaki i dary Ducha Świętego. Und wir wollen einige dieser Wunder gerade mal lesen in Markus Kapitel 16. I z Marka 16 rozdziału chcemy kilka tych cudów przeczytać. Da steht in Vers 17, diese Zeichen oder Wunder werden denen folgen. W wierszu 17, Marka 16, wiersz 17, tam czytamy, że te znaki będą towarzyszyły tym. Erstens, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Po pierwsze, w imieniu moim demony wyganiać będą. Zweitens, sie werden in neuen Sprachen reden. Po drugie, nowymi językami mówić będą. Drittens, sie werden Schlangen aufnehmen und tödliches trinken und nichts wird passieren und so weiter. Po trzecie, węże brać będą, a choćby coś trącego wypili, nie zaszkodzi im i tak dalej. Es ist Macht über böse Geister. Jest moc nad złymi duchami. Es ist sichtbare Ausübung von Gnadengaben. Jest to widoczne wykonywanie darów łaski. Und es ist Macht, die Bewahrung der Jünger sicherstellt. Jest to moc, która zachowuje czy utrzymuje zachowanie tych uczniów od złych skutków. Und dann kommt in Vers 19, dass der Herr aufgenommen wird in den Himmel. W wierszu 19 czytamy, że Pan Jezus jest powzięty do góry. Und dass er in Vers 20 das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen und Wunder. I czytamy w wierszu 20, że on następnie potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Wichtig ist mir, dass auch die neuen Sprachen, das Reden in Sprachen zu diesen Zeichen und Wundern gehört. Ważne dla mnie jest, że również to mówienie językami nowymi należało również do tych znaków, które to potwierdzały. Aber jetzt steht hier in Hebräer 2, Vers 4. Ale teraz tutaj w drugim rozdziale, czwartym wierszu Hebrajczyków jest napisane, dass Gott mitzeugte, das ist Vergangenheit. Tutaj czytamy, że Bóg poręczył, to jest czas przeszły. Schon zur Zeit, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, waren diese Wunder Vergangenheit. Już w czasie, gdy list do Hebrajczyków został napisany, to już wtedy te cuda były, czy należały do czasu przeszłego. Es waren Wunder für die Anfangszeit. Były to cuda dane na czas początkowy. Aber sie haben nach einiger Zeit aufgehört. Ale po pewnym czasie one ustały. Als der Hebräerbrief geschrieben wurde, war es schon Vergangenheit. Już gdy list do Hebrajczyków był pisany, to już było przeszłością. Wie viel mehr ist es heute Vergangenheit? Wiesz, więcej to dzisiaj jest przeszłość. Gott ist noch der gleiche Gott. Bóg jest tym samym Bogiem. Und er hat auch heute noch die Macht, Wunder zu tun. I dzisiaj mam moc czynić cuda. Aber diese Zeichen und auch das Reden in Sprachen hat aufgehört. Ale te znaki, to przemawianie w tych językach, to już przestało. Wenn also heute noch Glaubende meinen oder Menschen meinen, in Sprachen zu reden. Więc jeśli dzisiaj jacyś ludzie czy wierzący nie mają, czy myślą, że mogą, czy mówią w tych językach, dann sind sie im Widerspruch zu diesem Vers. To są w sprzeciwie do tego wiersza. Einen letzten Gedanken. Ostatnia myśl. Hier steht Austeilungen des Heiligen Geistes. Am Ende von Vers 4. Und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Mhm. Wie steht es bei euch? Ja, hier steht, er hat es bezeugt durch Zeichen und Wunder und vielfältige ungewöhnliche Taten sowie Gaben des Heiligen Geistes. Genau. Das ist gut. Gaben meinst du, ne? Genau. Ja. Chodzi o to słowo, że tymi darami Ducha Świętego. Die polnische Übersetzung hilft da, den Gedanken gut zu verstehen. Polskie tłumaczenie pomaga, aby tą myśl dobrze zrozumieć. Es geht hier nicht darum, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Tu nie chodzi w tym wierszu o to, że Duch Święty został wylany. Sondern, dass der Heilige Geist gewirkt hat. Lecz o to, że Duch Święty działał. Dass durch das Wirken des Heiligen Geistes Wunder geschehen sind, Zeichen geschehen sind. Że przez działanie Ducha Świętego właśnie nastąpiły te cuda i znaki. Das ist in Verbindung mit dem Heiligen Geist hier gemeint. To jest właśnie to, o co chodzi w powiązaniu z tym Duchem Świętym. Das alles geschah nach Gottes Willen. To wszystko stało się według woli Bożej. Und Gott hat auch bestimmt, wie lange diese Wunder geben wollte. Bóg też ustanowił, jak długo chciał dawać te znaki i cuda. Und wann sie aufhören sollte. I kiedy miały też przestać. Was nehmen wir mit? Co bierzemy ze sobą? Gott hat den größten aller Boten gesandt. Bóg posłał największego z wszystkich posłańców. Die herrlichste Person. Najwspanialszą osobę. Seinen Sohn. Swojego syna. Und durch diesen Sohn hat die größte aller Botschaften gegeben. Przez tego syna dał tą największą ze wszystkich poselstw. Was für eine Gnade, dass wir in der Zeit leben, in der wir dieses Reden Gottes hören dürfen. I cóż za łaska, że możemy żyć właśnie w tym czasie, w którym możemy słyszeć tą mowę Boga. Das spornt uns an, wirklich umso mehr darauf zu achten. Zachęca, abyśmy tym bardziej na to zwracali uwagę. Dann werden wir einen glücklichen Weg gehen. Wtedy będziemy kroczyli szczęśliwą drogą. Vielen Dank für eure Geduld. Dziękuję za waszą cierpliwość.